پہلی اسلامی ریاست۔ اس طرح 13 برس کی مختصر مدت میں مٹھی پر جان نثارو کا جو گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ منتقل ہو گئے اور وہاں ایک بہت چھوٹی سی ریاست قائم کر دی، جس کا رقبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمولی قصبے کے رقبے سے زیادہ نہ تھا، جس کی آبادی مشکل اس وقت 6-7 ہزار ہوگی۔ اتنے چھوٹے علاقے میں ایک ریاست قائم ہوتی ہے اور وہ پورے عرب کو چیلنج کر دیتی ہے۔ ایک طرف پورا عرب ہے اور ایک طرف وہ چھوٹی سی ریاست۔ اس ریاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی جاہلیت کے علی الرغم بالکل ایک نیا معاشرہ بنانا شروع کر دیا اور چند سال کے اندر وہ نمونہ تیار کر کے سارے عرب کے سامنے رکھ دیا، جسے دیکھ کر ہر شخص علانیہ یہ معلوم کر سکتا تھا کہ اسلام انسانی تہذیب و تمدن کو کیا شکل دینا چاہتا ہے اور اس میں اخلاق کی کیسی روح جاری و ساری کرنا اس کے پیش نظر ہے۔ اسلام جس عدل کی دعوت دیتا ہے، اس معاشرے اور ریاست میں وہ عملاً قائم کر کے دکھا دیا گیا ہے۔ اسلام جیسا پاکیزہ معاشرہ بنانا چاہتا ہے، وہاں وہ بالفعل کر کے دکھا دیا گیا۔ اسلام معاشی زندگی میں جو اصلاح کرنا چاہتا ہے، وہاں اس کو نافذ کر کے دکھا دیا گیا۔ غرض، ہر وہ چیز جس کے لیے اسلام دعوت دیتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہاں عملاً قائم کر کے دکھایا، تاکہ لوگ محض کانوں ہی سے نہ سنیں بلکہ آنکھوں سے دیکھ بھی لے کہ کیا ہے اسلام اور کیا ہے اس کی برکات اور کس طرح اسے عمل میں لایا جا سکتا ہے۔